tabletten zijn dan heel erg duur. Dat zou ik niet doen. Dus ik zou gewoon vragen aan de huisarts om die voorgeschreven. En het beste is om die dagelijks te gebruiken om de klachten voor te blijven. Als je eenmaal klachten hebt, dan zit je voet al tussen de deur, krijg je de deur niet meer dicht. En als je het voortijdig gebruikt, dan blijft die deur dicht en gaat het dus veel beter. En wat kunnen mensen doen met verstoppingsklachten? Die obstructieve klachten, die verstoppingsklachten, heb je ontstekingsremmende medicijnen nodig. En de combinatie van die puffjes met die tablet, die werkt als één, werkt veel beter. Heel veel mensen worden moe, worden ziek, worden helemaal niet lekker. Voor die moeheidsklachten werkt het allerbeste. En dan is het net als tanden poetsen, wat je dagelijks doet, ook dit puffje dagelijks gebruiken. En niet stoppen als het buiten regent. Want zodra het ook maar eventjes weer opklaart, dan produceren die bomen of de grassen alweer een stuifmeel dat in de lucht komt. Sommige mensen geloven in hun eigen middeltjes. Zijn er huistuin- en keukenmiddeltjes die echt werken tegen hooikoortsklachten? Ja, er wordt van alles geadviseerd. En ieder jaar hoor ik ook weer andere dingen. Contactdozen in stickers, gemberthee van iets, pleisters via de fysiotherapeut op de rug. Ik kan het zo gek niet bedenken of het wordt wel verzonnen. Daarvan is niets wetenschappelijk aangetoond, effectief. En wat je wel kan doen is zorgen dat je pollenfilters aanschaft bij je ramen. Ja, dan kun je het net zo goed je ramen dicht houden natuurlijk. Is er een mogelijkheid om van hooikoorts af te komen? Immunotherapie. En immunotherapie is een woord wat gekaapt is inmiddels door de kankergeneeskunde. Maar is van oudsher al een behandeling die via de allergologen werd gegeven. Meer dan 100 jaar oud. Waarbij je extracten van stuifmeel, maar kan ook bij een kattenallergie of een huisdiersnuitallergie of een wespen- of bijenallergie injecteert of in de vorm van een tabletje inneemt. Immunotherapie in de vorm van een tabletje. Misschien is dat wel de oplossing voor jouw hooikoorts. Hopelijk heb je wat aan deze tips en kom je zonder al te veel klachten het hooikoortsseizoen door. In ieder geval heel veel succes mocht je er last van hebben. De nacht van KRO-NCRV. Vanavond krijgt Angela Merkel de hoogste Duitse onderscheiding toegekend. Het Bundesverdienstkreuz. Oftewel het Bundesverdienstkruis. Angela Merkel was 16 jaar bondskanselier en staat bij velen bekend als een rustige en stabiele factor in Europa. Als burgemoeder van Duitsland wordt ze ook wel Mutti Merkel genoemd. Hanko Jurgens, goeienacht. Ja, goeienacht. Jij bent onderzoeker bij het Duitsland Instituut in Amsterdam. Wat maakt deze onderscheiding zo bijzonder? Nou ja, hij is eigenlijk nog maar twee keer uitgereikt aan bondskanselier Konrad Adenauer en aan Helmut Kohl. En ja, dat zijn natuurlijk toch wel grootheden in de Duitse naoorlogse geschiedenis. En Merkel is dus de derde die deze onderscheiding krijgt. Dat is niet niks. En past in het rijtje? Dat is een hele interessante vraag. Toen ze afscheid nam op 9 december 2021... was het toch wel het idee natuurlijk dat ze in dat rijtje past. Want ze heeft natuurlijk zoveel crisis, eurocrisis bezworen. En vluchtelingencrisis, covid-crisis. Zij was natuurlijk de kanselier van alle crises, maar toch ook een beetje van het... ja, het samenhouden van de Europese Unie in moeilijke tijden. Maar ja, twee maanden later eigenlijk al brak de Oekraïne-oorlog uit. En dat is toch wel een interessante perspectiefwisseling, vond er toen plaats. In die zin dat Merkel natuurlijk ook de kanselier is geweest van ontwapening, van de afschaffing van de dienstplicht. En ook van ja, toch een beetje de afhankelijkheid van het Russische gas. En dus plotseling zeg maar, is haar kanselierschap in een heel ander perspectief komen te staan. Ik denk dus dat ze eigenlijk wel degelijk misschien wel recht heeft op deze onderscheiding, om het zo te zeggen. Met name ook omdat ze in de periode dat zij kanselier was, 16 jaar was dat, Duitsland in aanzien enorm gegroeid is en zeg maar haar aanzien en het aanzien van Duitsland als het ware samen opgingen. Maar ja, je ziet dus nu achteraf, dus sinds de Russische inval in Oekraïne, dat er ook wel wat haken en ogen zijn aan haar beleid. Ja, want niet overal zijn ze even blij met het beleid van Duitsland in de tijd van Merkel. In Oekraïne zijn ze in het verleden niet blij geweest met haar Duitse beleid bijvoorbeeld. Waarom was dat? Ja, dat is dus heel interessant. Eigenlijk al van het begin af aan was het zo dat Oekraïne was een transitland van Russisch gas. Dus het Russische gas werd eigenlijk vooral via Oekraïne naar Europa getransporteerd. Maar in Oekraïne waren er ook nog wel eens wat politieke problemen. Dus de Oranje-revolutie en de Maidan-revolutie. Ja. Daarom heeft Duitsland min of meer eigenhandig een pijplijn tussen Rusland en Duitsland georganiseerd. De Nord Stream-pijplijn. Zelfs een Nord Stream 1 en een Nord Stream 2. Waarbij dus gas direct uit Rusland naar Duitsland gevoerd werd. En daar was Oekraïne al heel erg boos over. En een aantal andere Oost-Europese landen ook. Polen bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk was Oekraïne toch vooral een beetje verbolgen over de wijze waarop Duitsland heeft opgetreden na de annexatie van de Krim. En de proxyoorlog die er sinds 2014 was in de Donbass, in Oost-Oekraïne. Waarbij Duitsland vooral gezorgd heeft dat het conflict zo veel mogelijk gesmoord werd. Maar uiteindelijk de status quo, namelijk de annexatie van de Krim en ook een deel van de Donbass dat door Russische rebellen was ingenomen. Die status quo is wel behouden gebleven. Ja, het werd een soort geaccepteerd, hè? Ja, eigenlijk echt geaccepteerd natuurlijk niet, want volkenrechtelijk heeft Duitsland zeker geen enkele westerse land het geaccepteerd. Maar het is duidelijk dat Duitsland gekozen heeft voor de status quo. Ja. Het was natuurlijk ook onmogelijk eigenlijk om de Krim nog terug te veroveren op een of andere manier. Dus Duitsland heeft eigenlijk geaccepteerd dat het zo was en daar niets tegen ingebracht. Met uiteindelijk als resultaat dat Rusland Oekraïne nu is binnengevallen vorig jaar. Ja, want dan heb je dat. Je hebt dat natuurlijk dat wat speelde tijdens met Oekraïne. Maar in Duitsland zelf heb je natuurlijk ook nog haar befaamde uitspraak: wie schaffen das? Hoe kijken de tegenstanders van Merkel? Dat is wel heel interessant, vind ik. Want het wie schaffen das, alleen al over de zin, is in Nederland heel erg bekend geworden. Maar er waren natuurlijk in Duitsland toch ook best wel wat voorstanders van haar beleid. Die dat beleid juist goed vonden. Dus die willkommenscultuur, het welkom heten van mensen in nood. Dat wordt toch ook door veel Duitsers wel ondersteund. Met name uit het linkse kamp. En dat was interessant, want ze was natuurlijk een rechtse kanselier. Ja. Die dus heel veel steun van links kreeg. Maar andersom waren natuurlijk in het rechtse kamp, en met name in haar eigen partij ook heel veel critici. Vooral van het feit dat zij de Europese politiek alternatiefloos noemde. Hè, dus tijdens de kredietcrisis. En dat de vluchtelingencrisis inderdaad in de ogen van veel consumenten een soort chaos had geleid. En trouwens, het was natuurlijk ook wel zo, want het was bijna onmogelijk om al die vluchtelingen van papieren te voorzien. Dat heeft allemaal heel erg lang geduurd voordat ze überhaupt geregistreerd waren in 2015, 2016. Ja, er is echt sprake geweest van een crisis toen de tijd natuurlijk. En nog steeds, als we de nieuwsberichten mogen geloven die deze week bijvoorbeeld over Nederland bekend werden. Ja. En over die ceremonie, hoe gaat die ceremonie rondom haar onderscheiding er vanavond uitzien? Heb jij een idee? Ja, zeker. Ze wordt dus door bondspresident Steinmeier wordt ze ontvangen. Er zijn zo'n 2000 genodigden. Even was het de vraag of de huidige kanselier Scholz er ook zou zijn. Maar hij blijkt inderdaad aanwezig. Maar er zijn vooral heel veel oude getrouwen aanwezig. En Steinmeier zal haar toespreken. En ze zal zelf ook even kort wat zeggen. En daarna is er een diner. Ah, dus en is onze minister-president Rutte er ook aanwezig, weet je dat? Nee, het is eigenlijk heel erg. Zijn er heel veel oude vertrouwde mensen. Dus het is echt haar oude kliek waar zij mee regeerde. Dat was een hele kleine club. Bijvoorbeeld ook haar vaste secretaresse, zeg maar. Alle adviseurs en ook een paar oud-ministers van haar. Maar vooral ook, ja, zeg maar, het is heel erg in kleine kring. Er zijn ook heel weinig nieuwe kabinetsleden uitgenodigd. Wat ook alweer kenmerkend is eigenlijk voor Merkel, hè? Ja, zeker. Het is altijd al bij haar een beetje zo'n heel kleine kliek om zich heen waar ze heel intensief mee samenwerkte. En daar kwam ook heel weinig informatie altijd naar buiten van wat zij nou precies voor een ideeën had. Dus pas als ze zelf helemaal klaar was met ideeënvorming en besluiten kwam het duidelijk naar buiten. Maar dat was een soort vertrouwde groep waar zij heel goed mee samenwerkte. En vanavond rond 6 uur vindt het allemaal plaats, hè? Ja, zeker. Dan ga je het volgen? Als het te volgen is, ga ik het zeker volgen, ja. Oké, nou dankjewel voor dit. En veel plezier dan vanavond als je het kan volgen. Ja, dankjewel. Who says I can't get stoned? Turn off the light of home. Me alone. Who says I can't get stoned? Take the sunken eye all life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. The Beatles. Blackbird. Heerlijk geluid van die vogels. En waarschijnlijk, als je nu naar buiten met je hoofd naar buiten buiten het raam gaat hangen, hoor je ook de vogels, denk ik althans. Goed, afgelopen weken hebben we tijdens de Ramadan gesproken met Saveer Siddiqui. Hij is imam bij de Ahmadiyya Moslimgemeenschap. En deze week praten we voor de laatste keer in deze reeks. Komende week eindigt namelijk de heilige maand met het Eid el-Fitr. Saveer Siddiqui, zeg ik het zo goed? Goeienacht. Ja, goeienacht. Het is Eid el-Fitr. Ah. En afgekort Eid. Eid. Oh, nou, dat is wel te doen. Zeg, laten we beginnen even met een resumerende vraag. Hoe is het gegaan afgelopen maand? Ja, ik denk dat het heel goed is gegaan. Ik gebruik meestal ook wel een metafoor dat de Ramadan een soort jaarlijkse APK-keuring is voor de moslim. En ik denk dat ik mijn keuring nu inmiddels wel heb gehad en dat ik weer een jaar verder kan. Oké. En het einde van de Ramadan is voor veel mensen een soort synoniem met suikerfeest. Moeten we van die term af? Is het een beetje te zwart-wit, dat woord? Moslims zelf gebruiken het woord Eid afgekort. Eid betekent een dag van vreugde. En fitr komt van het woord iftar, dus oftewel het verbreken van het vasten. Dus je viert eigenlijk dat het vaste maand afloopt. Mm-hmm. En ja, suikerfeest, het is net bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, als je het kerstfeest zou reduceren tot een kalkoenfeest. Dus kijk, voedsel is altijd eigenlijk een bijzaak. Ik heb nog nooit iemand kwalijk genomen als die het suikerfeest noemt. Maar ik zie ook wel dat er steeds meer bewustwording ontstaat dat het geen suikerfeest is, maar veel meer mensen hoor ik het nu Eid ook noemen. Dus eat. Oké, dat is ook wel goed om te weten. Ook wel toepasselijk eigenlijk als je het naar het Engels zou... Nou goed, moslims vieren het einde van de Ramadan niet allemaal op dezelfde dag, hè? Wanneer vier jij het? Ja, ik vier het op zaterdag. En misschien is het ook wel leuk om te weten waarom die verschillen nou zijn. Ik dacht met de maan, heel kort, toch? Of zeg ik niet? Ja, dat klopt. Dus het islamitische kalender is het maankalender. Mm-hmm. En dat heeft heel veel voordelen. Maar even hoe je nou het is dat je aanschouwt met de blote oog. En dan kan je inmiddels gewoon wetenschappelijk heel...